گلهای صحرایی، برنامه شماره 6. پریشون کرده ای زلف سیاه را، مگر گم کرده ای عهد و وفا را؟ وفای آدمی آب روونه، کجا آدم که قدر هم بدونه؟ گلی دارم که از گلها غریبه، نه نارنج و نه لیمو و نه سیبه. گلی دارم به دست کس نمیدم، خریدم گوهری و پس نمیدم. Thank you. رخ بون اومدی رخ تازه کردی، رخ بون اومدی رخ تازه کردی، قدت رو با قدم اندازه کردی. تو که پوشیده ای رخت عروسی، تو که پوشیده ای رخت عروسی، نکش سرمه که زخمم تازه کردی. پریشون کرده ای زلف سیارا، مگر گم کرده ای عهد و وفارا؟ وفای آدمی آب روونه، کجا آدم که قدر هم بدونه؟ دیگر شب شد که مو شیدا بگردم، چو ماهی بر لب دریا بگردم. پلنگ در کوه و آهو در بیابون، همه جفتند و من تنها بگردم. Thank you. دیدن تویو پر مرغای زی باره گشادم برو که بینم روی تو تا به دیدن تویو بیابون ها بپر که سر نهادم برو که بینم روی تو گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. آن که شنیدید برنامه شماره 6 گلهای صحرایی بود که به اهتمام آقای علی تجویدی تنظیم یافته. آهنگ محلی بیرجندی، نی از آقای کسائی، گوینده روشنک.